एवं यदि भाष्यकार कोई अवतरणिका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, इस श्लोक पर कोई अवतरणिका भाष्यकार नहीं दे रहे। एवं श्लोक का ही एक शब्द का जो संकेत के रूप के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अन्य लोग गाते हैं इस कर्मयोग का फल को कथन करने के लिए, यह श्लोक आरंभ हो रहा है योग फल माहा करके अवतरण का दे रहे हैं। और आखिरकार कहते हैं इंद्रियादि समाधान पूर्वकम आत्मज्ञानात् कामजयो भवति उपसंहरति। ये फल पर की कथन कर रहे हैं, इंद्रियादि समाधान पूर्वक कर्मयोग की सहायता से, इंद्रियादि का समाधान पूर्वक आत्मज्ञान से ही कामना पर जय हो सकती है। यह फल कथन करने के लिए यह उपसंहार वाक्य श्लोक आरंभ होता है, ऐसे आंधगिरकार भी कहते हैं। मसूदने वाले इतना ही, फलितम महा सभी के की बात बाकी है, कोई अंतर नहीं है। यह उपसंहार श्लोक अध्याय का और संपूर्ण वेद का ही जो अर्थ है उसको उपसंहार किया जा रहा है। पूरी गीता शास्त्र का अर्थ को उपसंहार, इसके बाद गीता समाप्त है, बोल दिया। भाष्यकार भी कहेंगे अगले इस अध्याय के आरंभ में जो कुछ बोलना था द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में कह दिया था। पहला अधिकार अध्याय अधिकारी अध्याय, अधिकारी में मंद मध्यम उत्तम अधिकारी तीनों प्रकार अधिकारी में चर्चा कर दी गई। उसे उत्तम अधिकारी निवृत्ति परायण होता है, उसके लिए दूसरा अध्याय। मंद मध्यम अधिकारी प्रवृत्ति परायण होता है, उसके लिए तीसरा अध्याय कर्मयोग अध्याय। दोनों निष्ठा कह दी गई, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, कर्मांतर्गत उपास निष्ठा भी जोड़ दिया गया, वो पृथक नहीं है। संपूर्ण वेद में कहा प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग दो अध्याय में खत्म हो गया है। अब आगे क्या बोलना है इसलिए आ गया, केवल थोड़ा दो तीन श्लोक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके वंश ब्राह्मण पढ़ते हैं ना, परंपरा को जानना है। परंपरा पढ़ने से उसका श्रद्धा बनती है और वो विद्या दृढ़ हो जाता है। इसलिए वंश रूपा जो भगवान स्वयं तीन श्लोक कहेंगे, इसकी वंश परंपरा को बताएंगे, उसको पढ़ के गीता समाप्त कर दिया जा सकता है। उपसंहार क्या है कर्मीय का, तो बता रहे देखिए। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यात्मात्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपं दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्धा, इस प्रकार से बुद्धि से भी जो पर तत्व जो वह आत्म तत्व परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व, उसे जान करके कैसे जान लूंगा, संस्थव्य आत्मानम आत्मना, आत्मा से आत्मा को रोक करके, सीधे सीधे तो यही होएगा, स्तंभन करके आत्मा से आत्मा को स्तंभन कर, कैसे घटेगा ये, तब कहना पड़ेगा भाई संस्थव्य मैंने सम्यक प्रकार स्तंभन कर देना। किसे, आत्मना, आत्मा मैंने संस्कारित मन से विशुद्ध अंतकरण के द्वारा, विशुद्ध अंतकरण के द्वारा स्तंभन करने का मतलब यहां भाष्य के समाधाय समाधान करके, समदमति दीक्षा है कि नहीं, ऊपर अभी श्रद्धा अवंत में उसी को समाधाय सारे इंद्रियों को समाहित कर देना, सम्यक प्रकारेण आधाय मैंने आधान कृत्वा समाधान कृत्वा मैंने समाहित चित्त हो करके अपने शुद्ध अंतकरण के द्वारा समाहित चित्त वाला होकर के उस परम आत्मान, परम का आत्मान को उसके साथ जोड़ देना, परमात्मानम बुद्ध्वा, परमात्मानम बुद्ध्वा, उस परमात्मा को जानकर शुद्ध अंतकरण के द्वारा सकल इंद्रियादियों को समाहित चित्त वाला को समाहित करके और समाहित चित्त वाला होकर के उस परमात्मा को जानकर जय शत्रु काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो दुरासदम काम रूपम शत्रु जय, यह पकड़ना बड़ा कठिन है क्योंकि वह रूप बदलते रहता है, ये बहुरूपिया है, ये रंग बदलते रहते, कामना का भरोसा नहीं, एक कामना को छोड़ दो दूसरी कामना, दूसरी कामना छोड़ दो तीसरी कामना। आपने कहा ठीक है हम शादी नहीं करें तो कोई बात नहीं, कहते तुमको जो है शादी नहीं करेगा, दो चार बच्चा पैदा नहीं करेगा, कोई तुमको ऐसे आश्रम बना के दे देंगे तो हजार चेड़ी चेड़ा बनाते रहना, हजारों को बच्चे बना मान लेना अपने आप का, चलो चार से बचा अब हजार का बाप बनो, है ना माया देखो। वो भी मेरा बेटा, ये भी मेरा बेटी, सबको बेटा बेटी करते रहते। गुरु लोग भी ऐसी आजकल, और कुछ मूर्ख ऐसा औरत होती है खुद खा सचमुच मान लेते हैं बेटी कर लिया, दामाद बन के बेटा बेटी दामाद दोनों घर आ सकते हैं, आश्रम में रहने लग जाते, बड़ा मुसीबत है। झोला झंडी लेके आ जाए फिर तो क्या करोगे, ऐसे सारी बेटी दामाद आने लग जाए फिर तो हो गया कहानी आश्रम। ऐसे एक बार हुआ हरिहर आश्रम में हुआ, लोकेशान जी महाराज जी के आश्रम में, हैदराबाद को भी भगत था। अब वो बात कहेंगे बूढ़ा बूढ़ी थे, महाराज अब हम विरक्त हो गए हैं, हम तो घर छोड़ना चाहते थे, हो कोई नहीं तुम्हारे आश्रम है तो आ जाओ वहीं। अब ऐसे कहते ही बरार दूसरे दिन उसे रिजर्वेशन कर दिया, सारा सामान तो हमने कहा महाराज इसमें कहा कौन सा कमरा तो परमानेंट आया हुआ है, गेस्ट रूम तो दे नहीं सकते। हम महाराज जी करें कैसे पहुंच गया वो, राव कह रहे आपने कहा तुम्हारा आश्रम में आ जाओ। तो महाराज जी कहते गौशाला के बगल वाला कमरा दे देना, नौकरों के बगल में दे दो, जिएगा तो जिएगा तो जाएगा। वो क्या करे परमानेंट आ गया बेटी दामाद, ऐसे हर आश्रम में दो चार होते ही हैं। इसे किसी को बेटी बोलना मुश्किल है, किसी को बेटा कहना मुश्किल है। बेटा कौन कर संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा, वो कहेगा मैडम है आप तो बेटा कहा है तो हमको संपत्ति के साथ हो झंझट है। भगवान ने जो है ये चित्र माया बना रखा है, अगर इसने एक जैसे छोड़ा दूसरे ढंग से, दूसरे छोड़ा तीसरा, कभी हम आश्रम बनाएंगे नहीं बनाएंगे नहीं कुछ ना, घूमते फिरते रहेंगे वही बात नहीं, घूमते फिरते रहोगे तुम्हारे पीछे भी जोड़ देंगे दो चार को, कहते फक्कड़ को सूझे घुमा दो, दो चार फक्कड़ पीछे घूम जाएंगे, वो पकड़ क्या करेंगे बीड़ी मांगेंगे आपसे, सिगरेट मांगेंगे, पियेंगे वियेंगे दुनिया भर लपड़ा, अब क्या परेशान उनसे। गाँव से बाहर बैठो तो वहाँ आ जाएंगे सब गाँव के लोग, महाराज हमारे गाय को खुर में बीमारी हुई झाड़ दो, झाड़ फूत में लगे रहो, फिर कुछ ना कुछ माया जाल छोड़ता ही नहीं। इसलिए काम है और आप भी क्या करेंगे, एक बार झाड़ देंगे हिम्मत डर के झाड़ देंगे, ठीक हो जाए तो फिर आपकी हिम्मत हो जाए, मैं तो सिद्ध पुरुष हूं मैंने झाड़ दे तो ठीक हो गया, अपने आप को सिद्ध मारा कामना पड़ गई, अब और तो सबको झाड़ने लग जाए। बहुत कठिन काम है, इसे कहते दुरासदम काम रूपम दुर्विज्ञेय अनेक विशेष रूप वाला है, ये भाषा कहेंगे दुर्विज्ञेय अनेक रूप धारण करते रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं। लंगोटी की वैराग्य है किसी को, विरक्ति का है अपना अहंकार बना हुआ है, मेरे से विरक्त कोई नहीं, नंग धड़ंग घूम रहा है वो पहाड़ों पे, देखो अवधूत बनाओ तो महाराज कर, महाराज कहता है अवधूत कहो मेरे को, डांट के बोलते नंगा रहता है इसलिए उसको होता है मेरे को अवधूत कहा ना, और कहीं तो अपने नाम ही रख दिया अमुक अवधूत अमुक एक इंद्रानंद अवधूत थे, लंगोटी पहनते थे और मेरे को इंद्रानंद अवधूत नाम बोल महाराज मत को महात्मा मत को, तो यही अहंकार फंसा आप देखो, मेरे को अवधूत नाम बोल लोगे तो ठीक है, दूसरा नाम कहोगे तो नाराज है, कहाँ वैराग्य रहा। मैंने ये नहीं किए प्रकार ने कामना वो इच्छा है ना अंदर में, मेरे को लोग अवधूत कर, मेरे को महात्मा है, मेरे को महाराज का, इसके लिए चोटी रख रहे हैं लगा रहे ऊपर यूं यूं टेढ़ा मेढ़ा सब लगे हुए हैं लोग, केवल लोग मेरे को पूछे माने मेरे को, लाल कोई पीला कोई सफेद कोई कुछ लगे, इसीलिए दुरासदम काम रूपम शत्रुम जई हे महाबाहो ये संबोधन दे रहे, ऐसे शत्रु को तुम मार डालो या पूर्वक जय करते हैं या जय करते धातु, यहाँ पर धन धातु ही है, फिर वही है कि प्रकरण वशात पूर्व में जय ही प्रयोग कर चुके हैं प्रजय ही, इसलिए प्रकरण वशात जो है वहां त्याग अर्थ हो गया, मारो अर्थ कैसा होगा, और मारना असंभव पहले बोल चुके हैं, अतः यहाँ पर भी धातु हमने करता भले हम धातु है जय हम बना लेंगे फिर भी इसको अर्थ करेंगे यहाँ त्याग। एवं बुद्धे परम बुद्ध कहते हे महाभाव, संबोधन में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है यहाँ पर, हे महाबाहो या निंदा परक भी अर्जुन को कहना चाह रहे हैं और स्तुति परक भी दोनों तरफ बता रहे महाबाहो संबोधन। निंदा परक का मतलब क्या, भले तुम महान बाहु वाले हो अनेक शत्रु को भले मार चुके हो लेकिन मुझ परमात्मा के ज्ञान के बिना तुम इस कामना को मार नहीं सकते। महाभाव संबोधन करता हुआ उत्तम उपाय बिना, उक्त उपाय क्या है, यह आत्मनिष्ठा के बिना महावीर बाहुबीर भी बाह्य शत्रु जित्वा भी काम शत्रु जितुम नारसी। भले इन महान बाहुओं से तुम बाह्य सैकड़ों शत्रुओं को मार डाला और जीत लिया होगा, लेकिन ये काम रूपी शत्रु को मुझ आत्मरूपी निष्ठा के बिना नहीं कर सकते। ये महाभाव का काकवा निर्देश करता हुआ एक तरह से निंदा पर संबोधन हो गया। स्तुति पर कभी यह देखिए, कर्मयोग और उपासना योग, कर्म और उपासना भी दो बाहु है। इन दो बाहुओं को अपनाओगे तुम काम रूपी वासना को आराम से जीत सकते। कर्म योग और ध्यान योग उपासना योग जो श्रुति में कथित ध्यान, उन ध्यानों का ही करोगे, इन दो बाहु कर्म योग उपासनात्मक योर बाहु द्वयोः द्वारा कामम जित्वा, काम को जीत के क्या करोगे, ज्ञान निष्ठान प्राप्य मुक्तो भव इति संबोधन से आशा। कर्म और उपासना के द्वारा कामना को जीत करके आत्मनिष्ठा को दृढ़ कर लेना जिससे कि तुम मुक्त हो सके। कैसा यह अर्थ में निकाल रहा हूं, क्योंकि भगवान क्या कहा है मेरे, मई कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा। कर्मयोग एक बाहु हो गया, दूसरे भगवान क्या करते, मां मनुस्मर युद्धस्व, मेरी अनुसरण का मतलब ध्यान उपासना, ये दो लो और युद्ध करो अपना कर्म करो। ये उपासना और कर्म योग भी दो बाहुओं को इस्तेमाल करते हुए तुम आसानी से काम पर विजय को प्राप्त करके ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर सकते हो, तद्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह संकेत कर रहे हैं महाबाहो इस संबोधन से। और मसूरी कार्य कहते महाबाहो ही शत्रु मारणम सुकरम, महाबाहु हो ऐसे शत्रु को मारने तुम्हारे लिए बड़ा कठिनाई तो है नहीं, आसानी है, ये काम शत्रु में आसानी से मार सकते हैं। वो उनका अर्थ तरह जमता नहीं, यदि ऐसा होता फिर भगवान को दुरासदम क्यों कह दिया, दुरासदम क्यों, दुर और राम दो शत्रु शत्रु ने धातु बड़ी कठिनाई से चारों तरफ से घेर के उसको मारना पड़ता है, इतना आसानी नहीं उसको मारना, वीरप्पन है उसको भी मार दिया लादेन जैसे पकड़ना मुश्किल है, कैसे कैसे रूप धारण कर छिपके रहते घूमते रहते पता ही नहीं चलता है। ये काम वासना ऐसी चीज है, दुरासदम शब्द का प्रयोग हुआ है। भाष्य देखिए क्या कहते हैं, एवं बुद्धे है परम आत्मा, देखो भाष्कर जोड़ देना आत्मानम को, यहां परम आत्म परमात्मानम कर दिया, बुद्धा मैंने ज्ञात्वा उसको जान, कैसे जानूंगा उसको, जानने के रास्ता क्या है, अरे संस्तभ्य सम्यक स्तंभन कृत्वा, इसका भाषा रख करेंगे सम्यक समाधाई कर्ता के कहेंगे, इस बीच में शावनी शब्द स्वेनैव आत्मना, कैसे संस्तंभन करूंगा उसको, सम्यक स्तंभन कैसे करूंगा, कहते अपनी ही आत्मा से, अपनी आत्मा से का मतलब संस्कृतेन मनसा, संस्कृतेन मनसा ने शुद्ध अंतकरण, संस्कारित मन क्या होता है, शोधित अंतकरण के द्वारा, शोहित अंतकरण के द्वारा साफ किया हुआ दर्पण के सामने खड़े होने पर जैसा स्पष्ट ही बिंब भूता का चेहरा दिखता है, उसी पर शोधित अंतकरण के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा के माध्यम से हमें अपना स्वरूप की अनुभूति हो सकती है। इसे कहते हैं स्वेनैव आत्मना संस्कृतेन मनसा संशोधितेन मनसा सम्यक समाधाय, अब देखो अर्थ कर दिया ना, संस्तभ्यकार सम्यक समन कृत्वा कर करते हैं सम्यक समाधाय, शोधित अंतकरण के द्वारा सकल इंद्रियों को सम्यक प्रकार समाहित करके अपने चित्त को समाहित करके क्या करना है, जही एनम शत्रुम हे महाबाहो इस शत्रु को तुम मार दो, पहले आप ठीक करेंगे मार दो, पर बाद में क्या नित्य ज काम रूपम दुरासदम, किसको मारो, शत्रु कौन है, यह शत्रु काम रूपी शत्रु, काम मन इच्छा, इच्छा रूपम यस्यसा काम रूपम, इच्छा ही है रूप स्वरूप जिसका उसको कहते हैं काम रूपम। दुरासदम दुखेन आसदा, दुखेन आसदा आसादनम प्राप्ति यस्य, दुखेन बड़ा कठिनाई से आसद मने आसादनम, आसद शब्द जो बना है आसादनम से बना, मैंने आंग शतरी शातने धातु से बना शतरे विचरण गति अवसादने यूनो अर्थ है ना विचरण केवल शातन्य विचरण ही नहीं है गति और अवसाद शतरी विचरण गति अवसादने शब्द को सद आदेश हो जाता है सदेश हो गए तो दीर्घ हो गया साध साधन प्राप्त रियस्य बहुरी समास दुखे न आसाधन मैंने प्राप्त सीधा आंग सर्ग से धाप कर दिया प्राप्त कर दिया बड़ी कठिनाई से पकड़ में आता है जो उसे कहते हैं दुरासदम दम दुरासदम क्यों कठिनाई से पकड़ में आता है वो क्योंकि उसकी गति का पता ही उसका चाल का पता ही नहीं है वो कैसे कैसे अंदर छिपके बैठा हुआ है सुप्त में अर्ध सुप्त अवस्थाओं में चेतना चेतन अवस्थाओं में कैसे अंदर बैठा हुआ है कामना कोई भरोसा नहीं लगता पता ही नहीं चलता है कामना अंदर कैसी कैसी कामनाएं हैं जो सामने दिख रहे हैं आर्य वृत्ति तो है ही स्थूल रूपेण प्रकट हो चुके हैं उनके अलावा उनको तुम काट रहे हो ना अंदर कितने और बड़े पड़े हैं जिनके वजह से इनको तुम त्याग रहे हो उसकी पूर्ति के लिए बाह्य किंचित कामना को जो आदमी त्याग रहा है अंदर कोई बड़ा कामना छिपा है जिसके लिए छोटी चीज को त्याग रहा है वो बड़ी कामना क्या है वो तो भगवान ही जाने बहुत लोगों को देखा छोटी चीज को क्यों त्यागते क्यों बड़ा चीज चाहिए इसलिए वो चाहते से था वो महात्मा उसे कहा गया महाराज आपको वहां का महंत बनना है अच्छा तो ठीक है विचार करता हूँ तो बताता हूँ ऐसे बोल के चला फिर वो खबर लिया वहाँ कितनी प्रॉपर्टी है कितना जमा है पैसा सारा खबर लिया गया तो कुछ नहीं आकर बोले महाराज मेरी इच्छा नहीं मैं समझ लिया मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं इच्छा क्यों नहीं है क्योंकि इच्छा उठा देगा पैसा नहीं है देखो तो 500 एकड़ जमीन है तब तो जरूर उठा देगा तब तो जाएगा लोग ऐसे हैं बनने से पहले देखिए कितनी बड़ी संपत्ति है कितना धन दौलत है क्या नहीं उसके भगत जगत कितने हैं कौन कौन है कैसे पड़े हैं करोड़पति अरबपति कितने हैं लिस्ट में है? भक्तों का लिस्ट ये सब देखा जाता है तब बनते हैं लोग छोटे मोटे क्यों बनेगा इधर से यहाँ पर भी हाल है तो प्रैक्टिकल हम साफ समाज में देख रहे हैं इधर हर आदमी के अंदर घटाना है इस चीज को छोटी मोटी जो कामना है वो त्यागते रहते हैं क्यों अंदर में बड़ी कामना बैठी हुई उसकी पूर्ति करना है तो उससे करना छोटे को त्यागना पड़ेगा त्याग की तपस्या का बल से वो बड़ा जो कामना पूरी हो जाएगी सफल हो जाएगा वो प्राप्त हो सकता है ये छोटी के पीछे भागते रहेगा तो बड़ी कामना ऐसे रह जाएगी कौन पूरा करेगा ये तपस्या तो है नहीं जो बताते हैं ना एक महात्मा जो रामेश्वरम गिरिजी महाराज थे जूनागढ़ के बहुत भूतपूर्व महामंडलेश्वर थे लोकेशान जी से पहले वो क्या करते थे अभिषेक करते थे शिव जी का और पूरा गुलाब के फूल फूल खूब लगा गुलाबों से हजार गुलाब से वो सहस्र शिव जी का सहस्र नाम से अर्चना करते पूरी चढ़ जाता था और 1000 महामृत्युंजय मंदिर है बड़ा लिंग है उसमें और उसके बाद वो महिमन वगैरह गा के आरती वगैरह जब करेंगे यदि उस बीच में कोई फूल गिर गया हो तब खुश हो ताली बजाएगा आज जरूर से उठाएगा बड़ा नोट दे जाएगा क्या स्थिति है महात्मा सुनते हैं ऐसे लोगों की कहानी सुनते कहाँ से कहाँ आदमी गया इतने बड़े विद्वान जमल बहुत बड़े विद्वान काशिकानंद जी उनसे पढ़े हैं आज दुनिया के नंबर 1 साधु है काशिकानंद वो भी उनसे पढ़े इतने बड़े प्रकांड विद्वान ज्ञानी महात्मा और उसकी दशा थी ऐसे एक से देखने के बाद लगता है आप क्या भरोसा आपके पेट के अपने पेट के अंदर क्या है क्या नहीं है दुरासन दुर्विज्ञ अनेक विशेष दुर्विज्ञ अनेक विशेष जिसके विशेष रूप किसी के लिए भी दुर्विज्ञ नहीं है अत्यंत दुर्विज्ञ है ऐसा वह काम रूप है अतएव दुरासन है वो उसको तुम जीत सकते हो मार सकते हो तात्पर्य देखो बड़ा सुंदर घटा रहे हैं अनेक विशेष अतादृश महासनत्वादि आंगिरी अनेक विशेष का मतलब क्या अतादृश है ईदृश तादृश ऐसे कह नहीं सकते कीदृश कथितुम न शक्यते अतादृश एव ऐसा है वैसा है कैसा है कुछ भी नहीं कह सकते हो। वो किस रूप में आ जाता है, कब होता है, कैसे आ जाता है, मुझे पता नहीं चलता, मुझे वही भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं अनेक विशेषो अतादृशो महासनत्वादि, जिसको पहले बोल चुके हैं महासनो महापापा तद अनेन उपाय भूता। इसलिए वह यह जो उपाय भूत कौन है, कर्मयोगेन कर्मनिष्ठा प्राधान्येन उक्ता, इस प्रकार से कर्मनिष्ठा इस तृतीय अध्याय में प्रधान रूप से कहा गया। और जहां कहीं ब्रह्म चिंतन हुई है वह रूपया तो उपाय है, इस पर प्राप्त क्या है, उपाय क्या है, उपया तो ज्ञानिष्ठा गुणत्वेन इति विवेक्तव्यम, वह गौण रूपेण तृतीय अध्याय में कहा गया। और द्वितीय अध्याय में ज्ञान निष्ठा प्रधान है, कर्मनिष्ठा गौण है। अब भाष्यकार की विलक्षणता देखिए यहां पर, वो इस अध्याय का नाम ही बदल दे रहे थोड़ा सा जान करके। नाम क्या कह रहे हैं, कर्म प्रशंसा योगो नाम, कर्म योगो नाम नहीं कहते। क्यों, क्योंकि सकल वेद शास्त्र का लक्ष्य कर्मनिष्ठा नहीं है। जहां कहीं भी कर्म के बारे में कहा जा रहा है वो कर्म की जो प्रशंसा है, क्यों किया जा रहा है वो कर्म की प्रशंसा, क्योंकि यह लक्ष्य बताने के लिए यह मुख्य नहीं है, ज्ञान निष्ठा के लिए। इसे भाष्यकार नाम में थोड़ा परिवर्तन करके बोल दिया, कर्म प्रशंसा योगो नाम तृतीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में नहीं कहा ज्ञान प्रशंसा योगो नाम, ज्ञान निष्ठा सीधा वहां पर सांख्य योगो नाम जो मुख्य है ना, वहां की प्रशंसा अंश नहीं चलेगा, इसलिए वहां मुख्य अनुसार सांख्य योगो नाम कह देते हैं, यहां प्रशंसा शब्द जोड़। और इनके संग्रह वाक्यों को देखिए, बहुत सुंदर है तीसरे अध्याय के संग्रह जो कर रहे हैं अभिनव गुप्ताचार्य। कौन व्यक्ति ज्ञान निष्ठा को वास्तव प्राप्त कर सकते, धना निदारम देहंच योन्यत्वेनाधिगच्छति किं नाम तस्य कुर्वन्ति क्रोधाद्यश्चित्त विभ्रमाः। जो व्यक्ति धनानि दारान देहंच, धन अनेक प्रकार के धन दौलत, दारान पत्नी और पत्नी से उत्पन्न वाले बच्चे आदि, देहंच देह से इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार सारी चीजें आ गई, इन सारी चीजों को यो जो पुरुष अन्यत्वेन अधिगच्छति, आत्मा से भिन्न है, भिन्नत्वादेव जड़ है, जड़त्वादेव दृश्य है, दृश्यत्वादेव मिथ्या है, ऐसा जिसने अधिगच्छति निश्चय कर लिया, वह व्यक्ति को तस्य तस्य पुरुषस्य प्रति क्रोधाद्या चित्ति भ्रमाः किं कुर्वन्ति नाम, क्रोधादि जो चित्त के भ्रम है ये उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, माने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस व्यक्ति के अंदर एतार्ष कर्म योग निष्ठा पूर्वक ज्ञान योग निष्ठा की प्राप्ति कर ली गई, वह व्यक्ति क्या करता है, यह धन दारा गेह आदि को स्वभिन्नत्वेन जड़त्वेन दृश्यत्वेन मिथ्यात्व निश्चय कर लेता है, तो एक बार निश्चित हो जाते उस व्यक्ति को तदुत्तर काल में प्रागकर्म साथ आने वाली क्रोधादि वृत्तियां उसे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे दोनों अध्यायों का कुल तात्पर्य एक श्लोक में, इतना ही नहीं एक और श्लोक मसून का भी देख लीजिए, उपाय कर्म निष्ठात्र प्राधान्येन उपसंहृता उपेया ज्ञान निष्ठा तु तद्गुणत्वेन कीर्तिता। उपाय भूत वस्तु है कर्मनिष्ठा, वह प्राधान रूपेण उपसंहार किया गया तीसरे अध्याय में, उपेय विदा ज्ञान निष्ठा तो तद्गुणत्वेन कीर्तिता, गौण रूपेण यहां तृतीय अध्याय में कह दी गई है। अरे बुद्धियादि जो दृश्य जात है वह दृष्टारम आत्मानम सन्मात्र मात्रत्वेन अधिगम्य, इसे दृश्य बुद्धियादि जो दृश्य समूह है इससे अलग करके जो दृष्टा अपना जो स्वरूप आत्मा है उस आत्मा को सत्मात्र रूपेण अस्तित्व उपलब्धव्य सदैव समित सन्मात्र रूपेण अधिगम्य जान करके उस तन्निष्ठतया सन्निष्ठतया सन्निष्ठा सन्मात्र प्रजा सन्मूला छांदोग्य में जो कहा गया है वह सन्निष्ठ होकर के शत्रु रूप है काम को तुम जो संसार का कारण है निशेष रूप निर्मूल कर सकते हो, संसार से हेतु शत्रु काम से निशेष मूलम निर्मूलन कर तुम शक्य। इस बात को समझाने के लिए कर्मयोग को भी मोक्ष का उपाय भूता ज्ञान निष्ठा का साधन होने से वह कर्मयोग भी मोक्ष का साधन हो गया परंपरा। यह संकेत कर रहे, यह संकेत क्यों आया? क्योंकि मोक्ष बिना कामनाओं का नाश हुए होता, चाहे जितना ब्रह्म ज्ञान रट लो, जितना वेदांत रट लो, कोई फायदा नहीं। प्रधान ने कभी साफ कहते हैं ना, इसलिए ये हृदय काम आहा, जिस हृदय में आसत कामनाएं हैं वो जब तक नष्ट नहीं होते कुछ नहीं। और कामना का नाश कर्मयोग के बिना और कोई रास्ता नहीं। कर्मयोग करेंगे तभी अंतर्गण शुद्धि होगी, उस अंतर्गण शुद्धि के द्वारा समय चित्त पर ज्ञान निष्ठा होगी, ज्ञान निष्ठा होने से ही वो आत्म में निष्ठ होकर के इस कामना को हम मार सकते हैं। ज्ञान निष्ठाया संभाव संभाव माने सर्व काम निर्मोह एव मोक्ष मुक्ति ही, सर्व काम का निर्मोह ही मुक्ति है। इस बात सूचित करता हुआ कर्मयोग के यहाँ उपसमार जो किया गया है तो सब यदा सर्वे प्रमुच्छन्ते कामायश्रुता, ये मंत्र वृद्धि यदा सर्वे प्रमुच्छन्ते कामा यस्य हृदि श्रुताः, जब सारी की सारी चीज सर्व यदा सर्वे प्रमुच्छन्ते, क्या चीज? ये कामा ये अस्य हृदि श्रुताः, जो इसके हृदय में आश्रित कामना है ये संपूर्ण रूप जब नष्ट होंगे तभी मोक्ष होगा, वो आधार है। इसलिए भगवान यहां पर इतनी जोर दे तीसरे अध्याय में कामना को पीछे पड़ गए पूरी की, एक भी छोटी सी कामना रहेगी तो वो मोक्ष बाधक हो जाता है। देखा ना वो हिरण्य को पालने लगे क्या नतीजा होगा भरत का, तीन जन्म लेना पड़ेगा। छोटी सी कामना उसके प्रति आसक्ति होगी, कोई आसक्ति नहीं था। इसे एक छोटा सा पाप रह जाए तो शरीर भी ही छूटता, उसी प्रकार से झेलते रहेगा आदमी, सारा दुख झेलते रहेगा। भीष्म जैसे 28 जन्म पूर्व में किया एक छोटा सा पाप, वो 27 जन्म के बाद भी सता रहा था, शरशैया पे पड़े हुए हैं, प्राण छोड़ना है, छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन वो संकल्प नहीं बन पा रहा है मन से, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो संकल्प कर सकते हैं लेकिन मन चाहता ही नहीं संकल्प करना, वो संकल्प ही नहीं उठ रही मन में, मैं छोड़ू और निमित्त बना लिया उत्तरायण आने दो संकल्प करूंगा। देखो वो पाप रोक रहा है ना संकल्प को, निमित बना दिया। इसलिए कहते हैं यहां पर ये जो चीजें होती हैं, एक छोटी सी चीज भी क्यों ना हो, एक छोटा सा कामना है मोक्ष में बाधक है, छोटा सा पाप है मृत्यु में बाधक है, छोटा सा पुण्य है मृत्यु में बाधक है। मैंने बताया था ना एक बार मुर्दा उठ के बैठ गया, क्यों? उसको एक जग चाय पीना बाकी था, उतना पीने के लिए जिंदा रह, पीने के बाद मर गया, घटी हुई घटना। इधर यहां पर भी इसलिए इस कामना के पीछे करें कि बिल्कुल नष्ट करो और कोई रास्ता नहीं। इसलिए एक नीतिकार ने बहुत सुंदर कहा है, देखिए, क्योंकि क्या करना है इसके लिए, कामना पर जय हासिल करना है तो पहले क्रोध पर जय हासिल, कि कामना अभियत होता है तो क्रोध आता है ना, जब क्रोध ही नहीं होगी तो होने का नहीं मतलब कि अपने आप कामना क्षण ठंडा पड़ेगा। आप कामना प्राप्त अप्राप्त हर्ष और विषाद करना छोड़ दो, अपने कामना ही नहीं आएगी ना। इसमें क्यों आया? क्योंकि कामना की पूरी हुई तो हर्ष हुआ, कामना का नहीं पूरी हुई तो विषाद हुई तो क्रोध आया। इसलिए आप कामना से होने वाले हर्ष विषाद को त्याग दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्रोध पर नियंत्रण का मतलब क्या? हर्ष और विषाद को त्याग देना। सिद्ध सिद्धो समोभूत्वा समत्वं योपगच्छते, वो बीज है साधना। इच्छाएं चक रही है मान लो पूरी भी हो रही है तो इंद्रिया इंद्रिय तो होने दो उसको, लेकिन उससे हमारे राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, हर्ष विषाद नहीं होना चाहिए। वो होता है फिर क्रोध आएगा, क्रोध आएगा फिर सारा नाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं क्लमो न वाचाम शिरोसो न शूलम, क्रोध से क्या होता है? वाणी गाली देती जाती, थक जाती है, गुस्सा में आदमी बक बक बक करता है, नहीं तो वाणी थकती है सबसे पहली बात, सरदर्द होने लगता है चिल्ला चिल्ला कर क्रोध के मारे। क्लमो न वाचां शिरसो न शूलम, न चित्तापो न तनोर विमर्द, न चित्तापो न तनोर विमर्द, चित्त में ताप नहीं होगा, पश्चाताप भी करने और पूरा शरीर में क्रोध के बाद में के पूरा से दर्द हो जाता है, खून का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, दर्द होगा। न तनोर विमर्द न चापि हिंसादिर अनर्थ योग, न चापि हिंसादिर अनर्थ योग। क्योंकि क्रोध आ गया आदमी तो देखते थोड़ी पत्नी है कि माँ है कि भाई है कि क्या, पीट देगा उल्टा सीधा, हिंसा करेगा वो। इसे कहता है न चापि हिंसादिर अनर्थ योग, श्लाघ्या परम क्रोध जयो अहमेका। श्लाघ्या परम क्रोध जये अहम एका, अहम एका श्लाघ्या, मही एकमात्र श्लाघ्य हूं। कौन? जो परम क्रोध जये, क्रोध को जीत करके उस पर तत्व को जान लिया, वही एकमात्र संसार में श्लाघ्य। क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को मानने दे, बड़े क्रोध आ जाता है उनको, इतना जल्दी क्रोध आता है, पूछा यार हड़प हत प्रणाम करना नहीं आता है, घुस गया अंदर कमरे, इतना क्रोध आ जाता है, बस पूछो। देखा हमने आंखों से देखा है, एक एक ड्रामेबाज महात्मा, ड्रामेबाजी तो करना पड़ेगा, अपने अभिरक्त बनेंगे बाहर से, ये भी अंदर अंदर से बैठा हुआ है, हमको ऐसे ही प्रणाम करना पड़ेगा, निर्नमस्कार हो कहाँ वेदांत के, निर्नमस्कार हो कहेंगे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तुमको शिक्षा देने के लिए मैं कराता हूं। एक ढाल बना ले शास्त्रों का दुरुपयोग कर, इसलिए सब चलेगा नहीं। तृतीय अध्याय का सार एक श्लोक में, असत्या लोक रक्षायै गुणेश्वारोप्य कर्तृदाम सर्वेश्वरेवान्यस्योक्ता तृतीयं कर्म कार्यता। तृतीय अध्याय में कर्म योग कार्य, कर्म ही कार्य है बात कह दिया गया, तृतीयं कर्म कार्य। केंद्र बना तीन तरीका बताया, असक्त्या लोक रक्षायै, लोक संग्रह में बात आसक्ति से रहित होकर, असक्त सन विद्वान का है ना, अविद्वान था शक्ति से करता है, तुम असक्त होकर के करो, मैंने असक्त्या लोक रक्षायै, पहला साधन कर्मियों की करने की तरीका। दूसरा गुणेश्वारोप्य कर्तृताम, इंद्रिय इंद्रिय ने वर्तन दे भाई, ठीक है गुणों में कर्तृ आरोप कर दो, मैं करता नहीं हूं, अपने कर्तृत्व को क्या कर क्या करिए, गुणा गुणेश वर्तन देर गुणों में ही कर्तृत्व का आरोप करता हुआ कर्म करते रहना। सर्वेश्वरेवान्य स्योक्ता अथवा सर्वेश्वर वही मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य सर्वेश्वरवा न्यस्य कर्मकारिता उक्ता, न्यस्योक्ता तृतीय कर्मकारिता। तृतीय अध्याय में इस प्रकार से तीन प्रकार से कोई न कोई एक रास्ता लो, लेकिन कर्म तो कार्य ही है, करना ही चाहिए, यह बात उक्ता कह दी गई है। या तो लोक संग्रह में भी करा सकते हो करके, या गुणों में कर्तृत्व आदि को त्याग करके अपने आप अकर्तृभाव में स्थित होकर कर्म को करो, तो तीसरी रास्ता परमात्मा में प्रन्यास कर त्याग कर, ईश्वरार्पण बुद्धिया सभी कर्मों को करते जाओ, कर्ता मैं हूं, कर्तृत्व रखोगे तो भी आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्तृत्व रखते हुए इतना काम करो लेकिन उसको कर्म और कर्म फल सारी चीज को ईश्वर अर्पण कर दो, ईश्वर ईश्वर प्रत्यर्थम अहम एतत् कर्म करिष्ये, बोलो कोई आपत्ति नहीं, करिष्ये कर्तृत्व को। पहले वाला क्या बना कि सर्वश्रेष्ठ वो है जो आसक्ति पर लोक संग्रह के लिए कर रहा है, दूसरा उसे थोड़ा निकृष्ट है, हाँ, उसमें क्या कर दिया उसने गुणा गुणेश अकर्तृत्व में आया है, अब उसका लोक संग्रह से मतलब नहीं है, आसक्ति रहित है लेकिन वो कर रहा है अकर्तृत्व भाव से, उससे थोड़ा निकृष्ट है। पहला तो अकर्ता भी है अभोक्ता है आसक्ति रहित सब कुछ है, दूसरे वाले में थोड़ा गड़बड़ है, भोक्तृत्व है अभी लेकिन कर्तृत्व नहीं, तीसरा और थोड़ा घटिया आ गया, वो कर्तृत्व मान रहा है लेकिन ईश्वरार्थ बुद्धि से कर रहा है, लेकिन तीनों का फल क्या है, अंतरण शुद्धि द्वारा मोक्ष ही होगा। क्योंकि लोक संग्रह भी कर रहा है, जो शास्त्र को पढ़ चुका है, समझ चुका है सारी चीजें, कर्म का सार रहस्य को जानता है, इसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आसक्ति सारे त्याग करके, फलासन सबको त्याग करके वह लोक संग्रह में आप करते सर्वोत्कृष्ट है, वो शीघ्र ही उसके अंतर्गत शुद्धि हो जाएगा। थोड़ा विलंब है, जो व्यक्ति कर्तृत्व को मात्र को त्याग रहा है, अभी वो चाह रहे कर्म फल से मेरे को कुछ अंतर्गत शुद्धि आदि फल प्राप्ति की आकांक्षा है, उसकी तो अंतर्गत शुद्ध फल प्राप्ति की भी आकांक्षा नहीं है उसको, इसे अंतर्गत शुद्ध रूपी फल आकांक्षा है, अतएव अभी फल आकांक्षा से भोक्तृत्व है, कर्तृत्व नहीं रहा। और तीसरा वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही उसके पास, और ज्यादा समय लगता है ऐसे व्यक्ति को अंतर्गत शुद्धि होके ज्ञान प्राप्ति करने, लेकिन तीनों का फल क्या है मिलना, अंतर्गत शुद्धि द्वारा मोक्ष ही फल मिलेगा, भले विलंब से है या शीघ्र से है एक अलग चीज है। इस बात को यहां एक श्लोक में, संग्रह श्लोक में, गीता गीतार्थ संग्रह, गीतार्थ सार संग्रह नामक एक है, केवल 14 श्लोक में पूरे गीता का प्रत्येक अध्याय का एक एक श्लोक लगभग में है, कोई एक अध्याय में शायद 2-3 श्लोक में प्रयोग किया, इस तरह से गीतार्थ सार संग्रह एक ग्रंथ आता है, उसमें से एक श्लोक, तीसरा अध्याय में एक श्लोक।